شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ارکستر برنامه سوم همراه با آواز شهیدی قطعاتی در ماهور برای شما اجرا می کند. رهبر ارکستر همایون خرم.

چو برگشادی در بعدهام که دادی نشگفت اگر بشادی نفسی برآورم امشب. گل بخت شد شکفته به خلاف بخت خفته گل بخت شد شکفته به خلاف بخت خفته که تو داده این هفته برخیش با امشب Thank you. کردی سر حلقه بزم باد جویم کردی جانم مانیده جاد نشین با بغاری بودم بازیچه کودکان کویم کردی Thank you.